राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 9 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम संसार तो क्षण भंगुर है, नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है। ये बातें दो दोनों सरल बातें, सीधी सीधी बातें हैं। ये तो प्रत्यक्ष बात सामने देखता संसार सुनने हो रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। प्रतिक्षण कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में संसार नष्ट न होता हो, ऐसा कुछ नहीं। और परमात्मा सब में है, जो को त्यों ही है। सतयुग त्रेता द्वापर कलि कोई युग आ गया, कई युग में वो है, जो करते हुए है सबके साथ में परिपूर्ण है परमान रूप है परमात्मा। सब समान रूप से सदा सदा है, उसी प्राप्ति है, तो वो प्राप्त है सबको। वो अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, सबको प्राप्त है। वो प्राप्त हो ही नहीं सकता, अप्राप्त नहीं हो सकता। क्यों सदा सबको प्राप्त है एकदम। हम जो शरीर को ठीक समझते हैं, ये गलती होती है। शरीर दुखण भगवान है, नाशवान है, सजाते हैं ठीक समझते हैं, ये गलती होती है। ये बड़ी भारी गलती है, बहुत बड़ी भारी। शरीर को ठीक समझते हैं, ये ठीक रहने वाला है ही नहीं, ये ठीक रहेगा ही नहीं, कभी नहीं रहेगा। नाश को भी देते भाव, ना भाव भी देते सदा। असदा असत भावार भी देते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव भी देते सदा। और सदा भावार भी दे सदगा, सब चीज है सत्य, उसका अभाव नहीं होना कभी। वो है जो है, इसको मान ले बाबू ठीक। देखो एक बात है खास, परमात्मा को मानना है, परमात्मा है इस बात को स्वीकार करना है। देखा तो नहीं देखना, इसको मानना है, है। क्योंकि अपने माँ बाप को जान नहीं सकता, अपने व्यक्तिगत माँ बाप को भी जान नहीं सकते, मान सकते हैं। और मानना भी इतना मजबूत है, जानने से कम नहीं है। क्योंकि मैं हूँ अपना अपनी सत्ता है, तो अपनी सत्ता उस सत्ता से ही है, और कोई ताकत है नहीं, और सत्ता से हमारी सत्ता है। तो हमारी सत्ता देख रहे हैं और परमात्मा की सत्ता है, ये बात एकदम ठीक है। तो परमात्मा को मानना होगा, सब भाई बहन ध्यान देकर सुनो, कि परमात्मा को मानना होगा, मानना क्यों मानना होगा कि मैं हूँ, अपने सत्ता मान रहा मैं हूँ, तो मैं हूँ तो परमात्मा है, तब तो अपनी सत्ता उसी सत्ता है। ये मानना है, जानने से कम नहीं है। क्योंकि अपनी सत्ता हर एक को स्वीकार होती है, सबका अभाव होता है पर अपना अभाव नहीं होता। यही सत्ता विद्यमान है, सत्य स्वाभाविक, इसका अभाव नहीं होता कभी, ये सदा विद्यमान है। सदा मैं हूँ, तो मैं हूँ तो परमात्मा है, वो अपना होनापन है, वो होनापन परमात्मा के होने से ही है, परमात्मा के होनेपन से होनापन है। अपना और होनापन क्या है, वो परमात्मा है। तो उसको मानना ही पड़ता है, संसार है ये जानते हो तो कोई इसका रचयिता ही है, रचयिता अगर ना हो तो संसार कैसे होगा। शरीर को महत्व देते हैं, एक को सत्ता मानते हैं, इसको सजाते हैं, सजाते हैं, इसको मालूम करते हैं। ये क्षण भंगुर है भैया, ये रहने वाला है ही नहीं, ये हरदम बदलता है, हरदम बदलेगा ही। अब कोई उद्योग करो रख सकते नहीं, ये संसादी था है, ये सबका सब नहीं मिल जाएगा, सब प्रतिक्षण नहीं मिल जा रहा, प्रतिक्षण नहीं मिल जा रहा, नहीं मैं नहीं है, वो है नहीं मिल जा रहा है, नहीं मैं। जैसे बचपन आपका, बताओ कैसे बचपन बोला अपना बचपन, कोई देखा सकता है अपना बचपन नहीं ऐसे जा रहा है। इसको सजाते हैं, कपड़ा देना, बढ़िया कपड़ा पहना है, बढ़िया कपड़ा है, श्रृंगार करे है, महान भूल है, महान भूल है, महान भूल। ये धर्म का हेतु है, दुखों का हेतु है, दुखों का मूल है। शरीर को सजाना है, टाइम हो काम हम है कुछ, ये बिल्कुल आसमान क्रम गुर है एक परमात्मा, परमात्मा है वो है नहीं। ये संसार को नहीं देगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। अब इसको शुद्ध सुना हो जा, बहुत बड़ी भारी भूल है, दुखों का हेतु है, संपूर्ण दुखों का हेतु है ये। सही को समझाना, बहुत बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल है। इस भूल का परिणाम दुख होगा, दुख पाना ही पड़ेगा, बच सकते नहीं, बच नहीं। शरीर को सुंदर बनाता है, कपड़े को सुंदर रखता है, कोई रोग सकता नहीं, दुख पाएगा मुफ्त, बहुत दुख पाएगा मुफ्त, कोई लेना देना कोरा कोरा दुख कोरा निकाल। चेत करो भाई, वो बहन सब चेत करो, होश में हो, होश में। ये बेहोशी बात है, बिल्कुल बेहोशी। जैसे कोई आदमी को गुस्सा आ जाए, बेहोश हो जाए, तो होश में जाएगा, जागृत करते हैं। जब जागृत करना है, सबको जागृत होना है, सबको जागृत रहेगा। ऐसा भाव है, आपको सजाते हैं, सुंदर भाव है, बहुत बड़ी भारी भारी भूल है। अरे भूल का तो खुद होना पड़ेगा, ये भोगना ही पड़ेगा, बच सकते नहीं कभी, कभी दुखों से छूट सकते नहीं। अभी परमात्मा हो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात है। नाशवान कुछ आते है, सुंदर बनाते हैं, ये धन वसीती है। हे नाथ करके अपने आप को परमात्मा में लीन कर दो, परमात्मा में लीन कर दो, परमात्मा में निहाल जाओगे, निहाल जाओगे, निहाल आनंद जाएगा, सदा के लिए दुख समझ जाएगा, नहीं तो दुख मिटेगा नहीं। और खड़े मानते नहीं, मानते नहीं, तो खुद को भोगना पड़ेगा। शरीर को तो ठीक मानता है, खुद को दुख बना पड़ेगा, तो भोगना ही पड़ेगा। इस बात से प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, चेत करो, होश में हो, बेहोशी का समय जा रहा है, समय बीत जाएगा, मौत आ जाएगी, बस होगा नहीं, महान भयंकर तो भोगना पड़ेगा। तो कृपा करके, कृपा नाथ थोड़ा सा मान लो, ठीक हो जाएगा। मन शरीर मिला ही उस तत्व की प्राप्ति के लिए है, और इसका प्रयोजन होता ही है। परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए यह शरीर है, बड़ी भारी गलती है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भारी गलती। इस बात से सावधान हो जाओ, सावधान सावचेत। देखो मैं जागृत ही है, बंदा हित प्रीति हरिदर से करिए, पर हरिए दुख बंदा। देखो मैं जागृत रही, तुम जागते रहो। बहुत बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि है। अभी मानते नहीं है, पर नहीं मानने का नतीजा बहुत खराब होगा और चेत कर ले तो हल हो जाएगा। सदा के लिए आनंद हो जाएगा। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बिना उनके सहारे लिए शांति कभी नहीं मिलेगी, बड़ी भारी शांति मिलेगी। फिर वो सुनाते रहे, अरे मुखड़ा क्या देखे मेरे पर में, तेरे नया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे तेरे पर में, क्या देखता। जैसे हे नाथ हे मेरे नाथ, नया हम जाओगे सदा के लिए शांति जाएगी। अरे मौका भी है, अभी मौका है, चेत करने का मौका है, अभी आप चेत कर सकते हैं। और अभी अगर बेचेत रहे, होश में नहीं आए, तो होश में आने का और मौका नहीं है। याद रखो, कोई और मौका है नहीं, और मौका है ही नहीं, छेद करने का अवसर है। बड़े भारी हानि है, पुकार हो एकांत में, एकांत गंगा जी किनारे जाकर बैठ जाओ, हे नाथ मैं भूलू नहीं किसे हुए, हे नाथ। अरे इसमें सर्व विपत्ति मोक्षणम, सपूर्ण विपत्ति को नाश करने वाले भगवान की स्मृति। सज्जनों हमारे मौका है, अभी मौका है और जा रहा है, अब से मौका हाथ से निकला है, निकल जाए फिर कुछ नहीं होगा। अभी मौका है, अभी मौकों में अभी समझते नहीं, कारण समझते नहीं, होश ना होश। ये बीत जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, भगवान हम करो निहाल जाओगे। बड़ी भारी हानि है, सहानि तदम सांद जड़ मूर्धा यंशनम वापरी वासुदेव न चिंतित। भगवान का चिंतन नहीं करे, सहानि बड़ी गलती। अच्छा, चांद जड़ मूर्धा, जड़ता है, मूर्धता है, अंधापनो है, बहुत ही जागो। भाई बहन सब जागो, भगवान जागो, होश में हो होश में। ये बेहोशी में कितना दिन चलाओगे, ये स्टेशन चला ही नहीं। ये अपना खास नुकसान है, अपना खुद का खास नुकसान है। सचेत करो तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी भारी नुकसान की बात है। दिल में जागृत नहीं है बंदा, दिल में जागते हो जागते जागत नागरी में सोहन लागे जखम आने लाजम रूता जाग गया गो नाजम सूता। भाई और बहनों उजाग हो जाओ, खूब उत्साह है, खूब उत्साह है, बड़ी भारी लाभ की बात है, वंचित हो रहे हो लाभ से, सेहत करो सेहत होश मा जाओ। और मौका नहीं है, अभी मौका है, अभी बड़ा सुंदर मौका है, सेहत हो जाए। हेलो भाव है, अभी समझ में नहीं आती दिल में जागृत नहीं है बंदा, जागृत नहीं है, जानते हो जानते है तो प्रीत हिजन से करी है पर हरी है तो बंदा मन में जागृत नहीं है बंदा। जागो जागो जागो जागो जागो भाइयों बहनों, समय मिला है अभी, बड़ा सुंदर सुन ये बीत जाएगा, खुला हाथ लगेगा, हाथ मुझे जागृत हो। हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो, सब काम ठीक हो जाएगा, हरदम पुकारो सो हे नाथ हे नाथ। सदा के लिए बड़ी शांति मिले, बड़ी बड़ा आनंद मिलेगा, लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। और अब ये बेवकूफी नहीं, इसका नतीजा खराब होगा, ये चमकदम रहेगी नहीं, ये चमक दमक टिकेगी नहीं बिल्कुल। आज जोड़कर प्रार्थना है, चेत करो चेत, आपको और मेरे को सब चेत करना। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो भगवान को सुचेत दे रहे। बहुत बड़ी भारी हानि, चेत करो तो बड़ा भारी लाभ हो जाए, बड़ा भारी वो लाभ जा रहा मुक्त। देखो लाभ है ना, लाभ वो ले लो, और ये तो हानि तो हो रही है, गुंजा गहे पर्श मणि खोई, गुंजा गहे पर्श मणि खोई, खो नहीं निकले दूसरे दूसरे कहीं काम आ जाए तो बड़ी अच्छी है, दूसरे काम अपने काम नहीं है, ताहे कब भर गई है कोई, गुंजा गहे पर्श मणि खोई। चैत करो सब, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे राम मेरे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, ऐसे बीत जाएंगे, समय है वो तो बीत रहा, कोई रहने का है नहीं सिवाय दुख, चेत करो चेत। श्वेत करो श्वेत करो श्वेत करो भाई हो बहन हो सब श्वेत करो होश मा जाओ आज जमाने थोड़े दिनों की है खत्म हो जाएगा कब श्वेत करोगे होश में कब आओगे हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को खुद को चेत करना पड़ेगा खुद को